Pleasant Pheasant. To na zakończenie pierwszej części naszego spotkania. Obok naszego bohatera usłyszeliśmy również George'a Duke'a, Lee Pastora i Michaela Breakera. Autopromocja. Najlepiej jechać przez centrum Pragi, przez wzmocne łazienkowskie, ale jest Stanów Zjednoczonych, Ostrowarską, no Marsa. Zdecydowanie lepiej nową drogą. Czerniakowską do końca, potem przez Most Siekierkowski, przez trasę Siekierkowską do Marsa. Co ty mówisz? To dalej lepiej jechać przez... Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Marek Kocham. Trzej panowie jadą autem. Opowieść o skomplikowanych relacjach między reprezentantami trzech pokoleń. Z Warszawą w tle. Trzej panowie jadą autem. Ulicą Solec na Powiślu w Warszawie. Jest sobota, godzina prawie 11. Polecamy. W niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myślę, że pora już najwyższa, aby perkusję odłożyć na dalszy plan, ale nie tak zupełnie. Pozostanie ona w cieniu, będzie obecna, ale już nie w tak mocny sposób jak do tej pory. I proponuję, żeby na tym pierwszym planie pojawiły się skrzypce. Skrzypce Jean-Luc'a Ponty'ego. I będąc konsekwentnym, to nagranie również nosi charakterystyczne stygmaty lat 70. Czy przyglądali się kiedyś państwo tarantuli? Nie? Ja mieszkałem kiedyś na studiach z pewnym kolegą, który sprowadził do naszego pokoju takiego osobnika, a ten przedziwny, egzotyczny gość poruszał się w ten sposób. płyty Imaginary Voyage, opublikowanej w roku 1976, Tarantula w utworze Jeana Luca Pontiego. Piękny album z drugiej połowy lat 70., na którym w pozostałej części, w podzielonych nagraniach, w części pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej, został umieszczony tytułowy utwór, a ten to Imaginary Voyage. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Thank you. Imaginary Voyage i Jean-Luc Ponty w programie trzecim, po którym czas na patrona naszych spotkań w Anagramie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W ten oto sposób znaleźliśmy się w stałym punkcie naszych spotkań w Anagramie. I stali słuchacze doskonale wiedzą, że czas na kolejną prezentację jednego z albumów Milesa Davisa. I skoro jesteśmy przy latach 70., to myślę, że warto przywołać album właśnie z tamtego okresu. Płytę wyjątkowo dziwną, bo złożoną z dwóch sesji, właściwie z takich strzępków, ponieważ to było w drugiej połowie lat 70., kiedy Miles systematycznie topił się w swoich nałogach i uciekał od grania, odstawiając w pewnym momencie trąbkę na 5 lat. Dziś chciałbym przywołać płytę Water Babies, złożoną z dwóch sesji. W pierwszej pojawił się poza Davisem Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams, a w drugiej, którą dziś będę chciał przywołać, to nagrania, w których dołączyli jeszcze Chick Corea, Dave Holland zamiast Marona Cartera, wciąż ten Williams przy perkusji, no i właśnie na elektrycznym pianie Chick Corea i Herbie Hancock. Zaczniemy od utworu zatytułowanego Splash. programie trzecim Splash z płyty Water Babies, opublikowanej w roku 1976. Płyty przedziwnej, płyty właściwie zrobionej z przymusu wynikającego z kontraktu z Columbia Records, płyty musowej, na której połączono dwa składy i kilka różnych take'ów, po to tylko, żeby Davis mógł wywiązać się z kontraktu. Przed nami duel Mr. Anthony Tillman Williams Process. Anthony Tillman, William Process z płyty Water Babies to prawie na zakończenie w ramach cyklu prezentowania albumów Milesa Davisa. Na sam koniec klamerka. Klamerka nawiązująca do początku naszego spotkania, czyli no właśnie, czyli utwór pochodzący z płyty Spectrum Billego Cobhama, utwór Stratus, ale połączony z tym, co zostało opublikowane wiele lat później na albumie Massive Attack. Zatem Safe from Harm i Stratus, którym mówię Państwu. Do usłyszenia, mam nadzieję, do usłyszenia w potrójnym paśmie przenoszenia. Kłaniam się nisko, mówił Michał Markański. Of my childhood days. Well, I can't do nothing about that.